czuję, że popłynę. Mówiąc delikatnie, a więc płacę za szatnię, bo jestem tu prywatnie. Schodami w dół widzę klub pęka w szwach. Zobaczyłem ją, kiedy stała sama w drzwiach. To ta sama, co przychodzi do mnie w snach. Żadna z tych młodych porno star mówi: znam cię, ty masz w sobie pewien dar. Gdy cię słyszę, rozpalasz we mnie żar. Chodźmy się poznać, chodźmy, tam jest bar. Piękna jak w nagim instynkcie Sharon. Pijemy alko i klei się makaron. Jej skóra miała zapach pomarańczy, mówi: chcę zatańczyć, a person dziś tańczy. Teraz i tu, teraz i tu. No stop bez snu, no stop bez snu. Rozumiemy się bez słów. Rozumiemy się bez słów. A za tydzień chcę znów. A za tydzień chcę znów. Tak od miasta do miasta i od klubu do klubu. Chcesz zająć moje miejsce, ale nawet nie próbuj. Dziś moja jazda to bar i dance. Zapominam o pierdołach typu życia sens. Raczej kamera, a nie kocioł jak w spotku. Ale parkiet jest gorący, a my w środku, kotku. Chcę zlizywać ci z pępka Bacardi. Napięcie rośnie, kiedy przygryzasz wargi. To flirt bez słów, w tym całe piękno jak stopa i klap. Tworzymy jedno tempo, wprowadza nas w trans bliskość ciał. Zaopiekuj się nawet, gdy nie będę chciał. Teraz i tu, teraz i tu. No stop bez snu, no stop bez snu. Rozumiemy się bez słów. Rozumiemy się bez słów. A za tydzień chcę znów. A za tydzień chcę znów. To jest tak. Tak od klubu do klubu i od baru do baru. Tych chwil paru nie znajdziesz w żadnym portalu. A ona? Wszystkie takie być chcą. A ja bardziej tyskie niż Dom Perignon. Ona lubi ten styl, dlatego mamy kontakt. Choć ta cała akcja to mega spontan. Chcesz to poczuć? Wyłącz kompa. Weź hajs z konta. Nie masz? To sprzedaj ten klaser. Kup ten kompakt, daj temu co ma laser. On pokaże ci moc pod palców. To rozkręci parkiet nawet w domu starców. To dla wszystkich klubów, dla ich stałych bywalców. Co do historii, tylko nic nikomu. Tańczyliśmy tak jeszcze gdzieś do piątej w domu. Mam jakiś flashback jak siedzę na kanapie. A sen? Sen jeszcze nie prędko nas złapie. Teraz i tu, teraz i tu. No stop bez snu, no stop bez snu. Rozumiemy się bez słów. Rozumiemy się bez słów. A za tydzień chcę znów. A za tydzień chcę znów. Teraz i tu, teraz i tu. No stop bez snu, no stop bez snu. Rozumiemy się bez słów. Rozumiemy się bez słów. A za tydzień chcę znów. A za tydzień chcę znów.